Burç Efem'in değerli dinleyicileri, sevgili dostlar, hepiniz bilirsiniz, Ramazan, Kur'an ayı demektir. Ramazan'ın dışında da tabii ki bir Müslümanın en önemli görevi, zevkle, şevkle yaptığı vazife, Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, manasını öğrenmektir. Bu tabii ki en önemli vazifemiz, ama unutmayalım ki, Ramazan'da daha çok Kur'an-ı Kerim okuruz, daha çok manasına nüfuz etmeye çalışırız. Bu ilahi kitabın manevi feyzinden daha fazla istifade etmenin yollarını ararız. Peygamber Efendimiz'e parça parça, ceste ceste nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ilk defa Ramazan'da inmeye başlaması, bu ayın başlıca şerefini, meziyetini, hususiyetini, özelliğini ve güzelliğini teşkil ediyor. Kur'an Ramazan ayında indirildi. Ramazan büyük küçük, aydın cahil, kadın erkek, çoluk çocuk, her tabakanın hayat tarzında, yaşayışında yılda bir ay değişiklik meydana getiriyor. Doğrusunu söylemek lazımsa orucun bir zorluğu yok. İş bu değişikliğe biraz alışmaktan ibaret. Ramazan'ın en şaşalı, en gösterişli, en muhteşem, mesut ve en hararetli günleri Türk dünyasında, bu dünyanın melikesi olan İstanbul'da geçiyordu. O bakımdan kültür tarihçileri eski İstanbul Ramazanlarını böyle anlata anlata bitiremiyorlar. Edebiyatçılarımızın birçoğunun hatıralarında eski İstanbul Ramazanları hem de önemli satır başları halinde yer alıyor. Biz de bunları tabii zevkle okuyoruz. Peyami Safa'nın yazılarında var. İşte Yahya Kemal Bey'in Atik Valide'den inerken Üsküdar'ın o dar ve eski sokaklarında görülen Ramazan heyecanını, iftara 5-10 dakika kalan kala mahalle bakkalına koşan fakir çocukların o heyecanlarını anlatan mısraları ne kadar güzeldir. Refik Halit Karay'ın Çocukluğumun Ramazanları başlığı altında anlattığı hatıralar ne kadar duygulandırıcıdır. İşte Halit Fahri Ozansoy'un, Reşat Ekrem Koçu'nun, Ahmet Rasim'in bu konuda çok güzel eserler, daha doğrusu makaleler kaleme aldıklarını biliyoruz. Hele hele Ahmet Rasim Bey müstakil Ramazan risaleleri, Ramazan kitapları yazmıştır. Daha önceki tarih müsahibelerinden birinde söyledim. Tekrar-ı Ahsen Velevkâne 180 kabilinden bir kere daha tekrar edeyim. Bu İstanbul yazarının Türkçeyi çok güzel kullanan Ahmet Rasim Bey'in pek az bilinen önemli bir kitabı var. Menakıb-ı İslam isimli iki ciltlik bu eseri İslam menkıbeleri adı altında kaleme alınmıştır. Ama ne yazık ki henüz Latin harflerine aktarılmadı. İşte bu eserinde Ahmet Rasim Bey eski İstanbul Ramazanlarını olanca ayrıntılarıyla ve nevi şahsına münhasır üslubuyla dile getiriyor. Evet, Berat Kandili tebriklerinin arkası alındı mı? Eskiden her tarafta bir böyle tatlı hazırlık başlardı. Bu hareket ve canlılık çarşı pazarda ayrı, evlerde ayrı görülürdü. Evlerde kapkaçak kalaya verilir, işte hallaçlar çağrılır, yataklar atılır, camlar, tahtalar gıcır gıcır silinir, sanki uzun bir muhasaraya, bir kuşatmaya girilecekmiş gibi kilerler tıka pasa erzak ile, yiyecekle doldurulurdu. Ayrıca İstanbul'un dört bucağından yatıya gelecek misafirlerin istirahatı düşünülürdü. O zamanlar bugünkü gibi değildi. Nakliye vasıtaları günümüzde olduğu gibi bol ve süratli değildi. Semtten semte gitmek zor olduğu için geri dönmek öyle bugünkü gibi kolay olmadığı için yatıya kalınırdı. Yani Üsküdar'dan diyelim ki işte Beşiktaş'a giden bir misafir yahut İstanbul'un içinden Kadıköy'e giden bir misafir tabii ki yatıya kalırdı. Bu misafirlerin bazıları saygılı olur. Misafiret müddeti, yani misafirlik süresi 2-3 geceyi geçmez. Derler ya, misafirlik 3 gündür. Hatta bir söz var. misafirin iyisi efendim böyle kuş gibidir diyor. Yani çabuk konar, çabuk uçar. Efendim bazıları da 30 Ramazan postu serer, amiyane tabirle yan gelip yatarlardı. Bedava sofraya düştün mü hoş geçer Ramazan, misafirim diye insan mukim olur bazan diyerek Mehmet Akif Bey bu gibilerle sanki istihza etmiştir, yani alay etmiştir. Akif öyle demiş. Bedava sofraya düştün mü hoş geçer Ramazan, misafirim diye insan mukim olur bazen. Mukim olmak orada sürekli oturmak manasına geliyor. Hali vakti yerinde olanlar aşçı tutarlar. Kapı bekleyen geredeli, mengenli aşçılar Bayazıt'taki kahvelerde karargah kurarlardı. Mübarek ayın gelmesiyle birlikte efendim hangi paşa, hangi devlet adamı veya hangi zengin gelecek de bizi konağında efendim devlethanesinde görevlendirecek diye beklerlerdi. Ramazan'da aşçı aylıkları tabii ki iki misli fazla ödenirdi. Mesela 10 mecidiye alana 20 mecidiye verilirdi. Fazla ödenen herhalde Ramazan ikramiyesi olacaktır ama ikramiye kelimesi o tarihlerde efendim öyle fazla bilinen bir kelime değildi. Tabii bu arada hükümet de boş durmaz. Aylardan beri bir türlü çıkmayan maaşın hiç olmazsa birini vermek için, evet aylar boyu ödenmeyen maaşlardan hiç olmazsa birini ödemek için Osmanlı Bankası'yla müzakerelere girişirdi. Şakır şakır altın ve gümüşleri kesesine indiren memur ve zabitan soluğu doğru asma altında Mahmut Paşa'da alır, kapalı çarşı arı kovanı gibi işlerdi. Bugün de kapalı çarşı arı kovanı gibi işliyor. Onu da belirtmiş olalım. Bayezid'deki bakırcılar çorba kaselerini, yumurta tavalarını, börek tepsilerini kırmızı kreplerle süsleyip bir güzel teşhir ederlerdi. Hele şekerciler gümüş gibi pırıl pırıl parlatılmış, ağızları sakız gibi beyaz tülbentlerle örtülmüş, reçel kavanozlarını piyade kaldırımlarının üzerine sıra sıra dizeller, çilek, vişne, ahududu, ağaç kavunu, gül menekşe, beğen beğendiğini al aldığını. Sultan Hamid zamanında, 2. Abdülhamid devrinde, Sirkeci'de, Hacı Bekir'in kapısının üstünde, en böyle mutena, en gözde yerinde, Zat-ı Hazreti Padişahi'nin şekerci başısı. Evet, Padişah Hazretlerinin şekerci başısı diye yazılı bir levha asılı bulunurdu. Bir de onun biraz ötesinde Hamidiye Türbesi'nin karşısında daha geçenlerde ziyarete açılan Sultan 1. Abdülhamid'in türbesinin karşısında meşhur şekerci Nazım vardı ki devir değişip Sultan Reşat tahta çıktıktan sonra şekerci başılık ona verildiği için bu şeref levhası onun dükkanının kapısının üstünde dururdu. Bu iki dükkan bilhassa Ramazan ve bayramlarda bin bir ayak bir ayak üzerinde olurdu. Yani çok kalabalık bir manzara arz ederdi. Bütün bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra rahmet, mağfiret ve cehennem azabından kurtulma günleri olan mübarek Ramazan, cuşu huruş içinde, büyük bir coşku halinde istikbal olunurdu, yani karşılanırdı. Dursun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burç FM'de devam ediyor. Bu manzaranın sevgili dinleyiciler bir de iftarı bekleme saati. Saat ne kelime? İftarı bekleme dakikaları var ki mübarek orucun oruç süresinin en heyecanlı, en hararetli ve en zevkli dakikalarını teşkil ederdi. Topa 10 dakika var. Top patlamasına efendim 10 dakika var. Gelen misafirler misafir odasında ağırlanır. Beyden, paşadan, hacıdan, hocadan davetler, elde tesbih, kanapelere şöyle sıra sıra otururlar. Tabii ayak ayak üstüne atıp nevzuhur oturma henüz bilinmiyor şimdi olduğu gibi. Evet, günümüzde maalesef bu son derece rahatsız edici bir hareket olarak kendini gösteriyor. Yaşlı başlı insanların yanında, önünde efendim 15-20, 25-30 yaşındaki genç insanların bacak bacak üstüne, ayak ayak üstüne oturup pervasızca efendim arz-ı endam ettiklerini görüyoruz. Eski terbiyeyi maalesef unuttuk. Evet, uzun boylu hal hatır sorma, öyle zevzeklik etme yok. Bu gibi şeyler efendim ciddiyete, huşuya aykırı hafiflik sayılıyordu. Yalnız baş köşeye kurulan rütbe ve mansıp sahibi konuşur. Nasıl beyefendi Bayezid'deki Hafız İdris Efendi'nin Kur'an-ı Kerim okuyuşunu beğendiniz mi? Maşallah, 7 makamı dolaştı. Kuvvetli hafız doğrusu. Herhalde demir hafız. Bu arada tabii bir başkası söze karışır. Dün Ayasofya'da bulunmalıydınız mirim. Manastırlı Efendi İnşirah suresini öyle bir şerh etti, bir şerh etti ki adeta gaş olduk, münşerih olduk türünden sözler havanın şöyle sıkıcılığını, donukluğunu giderirdi. Dakikalar ilerledikçe tabii böyle açlıktan gözler süzülür, dudaklar hafif hafif kıpırdayıp salat ve selam getirilirdi. Misafirlerin gözleri ya duvardaki guguklu saatte veya yelek ceplerinden itina ile çıkardıkları, merasimle kapağını açtıkları altın kapaklı saatlerde. O zamanlar öyle şimdiki gibi kol saatleri meydanda yoktu. Efendim, oda kapısında görünen ev sahibi topa 5 dakika var diyerek misafirleri yemek odasına davet eder. Davetler tıpkı bir mabede girer gibi, bir camiye girer gibi huşu içinde yemek odasına girerler. Yerlerini alırlar, dualar artık daha bariz bir şekilde, daha açık bir şekilde işitilmeye başlar. Ey mağfireti çok olan Allah'ım, bana mağfiret et. Bu esnada dünya kelamı namına söylenmesine müsaade olunan tek söz bundan ibaretti. Sofranın şeref mevkiini işgal eden yaşlı zat, iltifat kabilinden yanındakine 3 dakika var değil mi efendim diye sorar. Yanındaki, hayır efendim 1,5 dakika var, kulunuzun saati yeni cami ayarıdır der. Öyle sanırsınız ki bu esnada herkes bir spikerdir. 3 dakika var, 2 dakika var, 1 dakika var, 10 saniye var, gonka bedel. Serasker kapısından tam barut hakkıyla atılan bir mantellinin sesi, doğrusunu söylemek lazımsa, canlara can katar, canlara can getirir idi. O devirde İstanbul'da 7 yerden iftar topları atılıyordu. Nereydi bunlar? Serasker kapısı. Evet, bugünkü üniversitenin bulunduğu yer. Sonra Selimiye, Üsküdar Selimiye. Sonra Tophane, sonra Baruthane, İcadiye ve Salı Pazarı önündeki Utarit karakol gemisi. Efendim, iftar resmi ve hususi olmak üzere iki türlüydü. Ramazan ayının birinci günü sarayda vükelaya, yani vekillere, önemli devlet adamlarına, 9. gününe kadar olan süre içinde sırasıyla devletin en ileri kademesinde bulunan zevata iftar-ı seniyye, yani padişah iftarı verilir idi. Evet, saray iftarlarını, vezirlerin iftarlarını, sadrazamların iftarlarını, bu muhteşem merasimleri, daha doğrusu eski İstanbul teravihlerini, eski İstanbul iftarlarını, eski İstanbul adabını, erkanını, maneviyatını inşallah önümüzdeki tarih müsahabelerinde de efradını cami, ayarını mani bir şekilde siz sevgili dinleyicilere, siz değerli dostlara anlatmaya, nakletmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadarı kafi diyelim efendim. önümüzdeki tarih müsahabelerinde, Ramazan sohbetlerinde buluşmak, görüşmek, konuşmak üzere Allah'a ısmarladık.